Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. Cătălin al meu avea și el la fel, dar l-au ajutat acadelele Prevomit Kids. Acum călătoriile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le-a somnul? Întreabă la farmacie. Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de răul de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Europa FM, bună dimineața, ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit! O tentativă de lovitură de stat de a da jos guvernul prin violență pentru a duce la capăt dorința lui Iohannis. A fost Liviu Dragnea despre evenimentele din 10 august din Piața Victoriei. Șeful PSD califică drept irresponsabilă atitudinea președintelui Iohannis față de acele evenimente. Dacă ar fi fost împotriva lui Iohannis aceste proteste, s-ar putea să fie. Eu vă spun că există o fierbere foarte mare în partid, că de ce nu începem și noi protestele la poarta lui Iohannis? Și este foarte posibil să începem lucrul ăsta. Ursul împușcat la Miercurea Ciuc era obișnuit cu prezența omului și nu mai putea fi tranquilizat, susțin autoritățile. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Va fi o zi călduroasă, izolat caniculară în Câmpia de Vest și în Lunca Dunării. Maximele termice vor fi între 27 și 35 de grade. Meteorologia anunță disconfort termic în Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia și pe arii restrânse în sudul Moldovei și în vestul Dobrogei. În a doua parte a zilei și la începutul nopții vor fi reprize de ploi torențiale și vijelii în zonele de deal și de munte din sud, sud-vest și centru. În București acum 19 grade, maxima va fi în jur de 33 cu atmosferă sufocantă la amiază, iar norele serii vor fi posibile averse slabe. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. A fost o tentativă de lovitură de stat menită să dea jos guvernul prin violență, spune Liviu Dragnea despre mitingul diasporei din 10 august pe care l-a urmărit la televizor. Adică a fost o organizare paramilitară foarte bine pusă la punct. Bun, v-am întrebat dacă aveați... Asta am văzut. Asta ați văzut. Și sunt convins asta v-am întrebat, că asta a fost o tentativă de lovitură de stat, de a da jos guvernul prin violență pentru a duce la capăt dorința lui Iohannis. În prima sa apariție publică de după proteste, la 11 zile de la evenimente, liderul PSD a opinat la Antena 3 că la mitingul din Piața Victoriei au fost doar 1000 de oameni din diaspora. Liviu Dragnea a mai declarat că este foarte posibil ca PSD să înceapă protestele împotriva președintelui Iohannis, deoarece, citez, există o fierbere mare în partid. Dacă să zicem aceste proteste erau organizate împotriva lui Iohannis și eu și dumneavoastră știam că o să fie violență pentru că apăreau în presă informații, ce făceau? Nu îl informau pe președintele Iohannis? A doua întrebare, dacă era protestul împotriva lui Iohannis la Cotroceni, un grup bine organizat și incitat și încurajat de majoritatea celor care erau în piață, care nu s-au delimitat, vreau să spargă cordonul de jandarmi, băteau jandarmii, le dădeau cu pietre în cap, cu sticle de apă. Ce ar fi făcut Iohannis? Tot așa ieșea să certe jandarmii și să zică nu lăsați să intre peste mine, pentru că nu era de el ca persoană. E vorba de niște simboluri. Dacă ar fi fost împotriva lui Iohannis aceste proteste, s-ar putea să fie. S-ar putea să fie. Nu e un avertisment, eu vă spun că există o fierbere foarte mare în partid. Asta e fierberea, nu scrisorile unor colegi și colege, că de ce nu începem și noi protestele la poarta lui Iohannis? Și este foarte posibil să începem lucrul ăsta. O să avem un comitet executiv la sfârșitul lunii și o să decidem. Nu cu pietre, nu cu foc, nu cu cuțite, nu cu bătuți jandari, proteste cum am mai făcut. Pe de altă parte, invitat la Antena 3, Liviu Dragnea a mărturisit că în seara zilei de 10 august a vorbit la telefon cu Viorica Dăncilă, cu liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, dar nu și cu ministrul de interne. În noaptea violențelor, Carmen Dan a rămas în minister până la 3 dimineața, spune ea, ca să împărtășească cu șefii de arme propriile lor trăiri. La 11 zile de la manifestație, rămâne o necunoscută ce a făcut ministrul pas cu pas în acea zi la minister. Anca Simina a făcut reconstituirea zilei de 10 august, conform vorbelor doamnei Carmen. Ne așteaptă un weekend cu temperaturi caniculare. 10 august 2018, o zi de concediu pe care Carmen Dan alege să o petreacă la birou. Ajunge la minister la ora 15. Ce o aduce? Am urmărit în primă instanță și am primit informații despre ce se întâmplă în piață, date pe toate posturile media. Oana, care e situația acum în Piața Victoriei? Deocamdată protestatarii sunt calmi, în jur de 400 de persoane. Moment în care am luat decizia, dacă eu aș fi stat în concediu, sunt convinsă că acum ați fi întrebat de ce n-am fost la minister. Luată la întrebări de opoziție în Parlament, Carmen Dan a povestit că și-a petrecut întreaga zi în propriul birou. Un etaj mai sus, Direcția Generală Management Operațional ține legătura cu Piața Victoriei. Regulamentele interne indică această direcție ca fiindu-i subordonată direct. Carmen Dan susține totuși că nu s-a implicat în reprimarea protestului. Ministrul a primit informări pe tot parcursul zilei prin Direcția Generală Management Operațional. Nu am vorbit în cursul zilei de 10 august cu doamna președinte. Am primit informația după ce s-a semnat ordinul de restabilire. Ora 3 dimineața a prins ministrul de interne tot la birou, într-o ședință de informare, nu una operativă, spune Carmen Dan, și a dorit doar să împărtășească cu cei care au fost pe teren propriile lor trăiri. Între timp, Poliția Capitalei a făcut lumină în cazul pistolului sustras de la jandarmerița bătută la protest. Amintim, arma a fost găsită luni seara. Pistolul Carpați, cu încărcătorul de 6 cartușe, a fost sustras de un bărbat de 32 de ani din comuna Petrăchioaia. Acum el este arestat preventiv. Bărbatul i-a condus pe anchetatori în locul în care a ascuns pistolul, la marginea comunei Ilfovene. Le-a spus polițiștilor că a tras două gloanțe înainte de a îngropa arma. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Diana Sarca. Arma sustrasă se afla îngropată la marginea unei bălți de pescuit de pe raza comunei Petrechioaia, județul Ilfov. Arma a fost îngropată în acea locație încă din ziua de sâmbătă. De asemenea, au fost găsite 4 tuburi cartuș neutilizate, vorbim de 4 cartușe integrale. Bărbatul, conducând și la locul unde a executat în afara spațiului, vorbim de un teren virant, 2 focuri de armă, unul dintre tuburi fiind găsit. În altă ordine de idei, președintele PSD o susține în continuare pe Viorica Dăncilă, despre care spune că este un premier bun. Tot la Antena 3, Liviu Dragnea a subliniat că încă își dorește suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Eu în continuare o susțin fără niciun fel de ezitare pe Viorica Dăncilă. Și o susțin din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. Este un premier bun. Și ea a început să fie țintă. Dar acest guvern, care ăștia vor să-l dea jos prin violență, că probabil nu se vor opri, dar nici noi nu stăm cu mâinile în sân. Și asta vreau să-i asigur pe toți membrii de partid și pe toți susținătorii noștri, că nu stăm cu mâinile în sân. Și nu, acest guvern nu va pleca. Pentru că vrea Iohannis. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Doi bărbați au fost răniți grav aseară după ce s-au prăbușit cu o parapantă cu motor la intrarea în stațiunea Ocna Sibiului. Cei doi au fracturi de șold și respectiv de coloană. Martorii spun că parapanta a început să piardă altitudine când era cam la 150 de metri înălțime. A venit în picaj, iar de la o distanță mică față de sol s-a prăbușit. Ursul împușcat ieri chiar în orașul Miercurea Ciuc era obișnuit cu prezența omului și prin urmare nu mai putea fi tranquilizat și apoi relocat într-o zonă izolată. În plus, vânătorii spun că își făcuse culcușul în apropierea liceului Octavian Goga din oraș. Victor Marin explică. La primele ore ale dimineții, un bărbat din Miercurea Ciuc a sunat la poliție după ce s-a trezit în curte cu un urs. Jandarmii au gonit animalul, dar peste câteva ore, ursul s-a întors. De data aceasta a rupt mai multe garduri și a prins o capră. Apoi, ursul s-a refugiat în apropierea Colegiului Național Octavian Goga, aflat la aproximativ jumătate de kilometru de primăria orașului Miercurea Ciuc. Așadar, în centrul orașului și culmea, animalul nu se afla acolo pentru prima oară. Robert Sepp este comisar al Gărzii de Mediu. După relatările asociate de vânătoare, i-au găsit în apropierea liceului Octavian Goga chiar și un culcuș cu excremente, fapt care duce la concluzia că acest exemplar stă de mai multe zile în zona respectivă, deci intervenția de urgență era necesară. Prin urmare, jandarmii au asigurat perimetrul și la orele prânzului, ursul a fost împușcat. Tranquilizarea și apoi relocarea nu ar fi avut niciun efect, spun autoritățile. Fiind un urs care a mai fost văzut în zona respectivă, a mai intrat în localitate, e foarte greu de crezut că relocarea în cazurile acestea este un succes. În 80% din cazurile de urși relocați, practic relocăm problema dintr-o zonă în alta. În această perioadă, urșii își petrec cea mai mare parte a timpului hrănindu-se și în mod frecvent ajung în orașe. Numai așa pot acumula un strat suficient de grăsime care îi ajută să treacă peste iarnă. Este anchetă internă la poliția din Țăndărei Ialomița după ce o familie cu doi copii din Galați, care se întorcea de la mare, a anunțat că a fost agresată în trafic în urmă cu 3 zile, chiar în fața postului de poliție, fără ca vreun agent să-i ajute. Primele verificări au scos la iveală că turiștii ar fi fost opriți în trafic de o patrulă organizată de romii din Țăndărei pentru a preveni tâlhăriile din cartierul Strachina, recunoscut pentru numărul mare de infracțiuni. Transmite Adrian Panet. familia Ilie din Galați a anunțat prin 112 că este blocată în trafic de către mașinile unor interloc la intrarea în orașul Tândărei din județul Ialomița. Potrivit declarației lui Carmen Ilie, o dubiță și un autoturism Audi au blocat mașina în care se aflau, forțându-o să se oprească. Șoferul a trecut prin blocaj și s-a sunat la 112 pentru a reclama incidentul. Cele două autoturisme au urmărit mașina în care se aflau până la sediul poliției din localitate. Acolo nu se afla nimeni. Ofițerul de gardă a contactat familia după 10 minute. Reprezentanții ISJ Ialomița susțin că au fost respectate toate procedurile legale, însă au declanșat o anchetă internă cu privire la acest incident. Primele rezultate ale anchetei reflectă o variantă incredibilă. Potrivit informațiilor din acest moment, cele două autoturisme erau conduse de o patrulă de veche organizată de către romii din cartierul Strachina pentru a preveni eventualele tâlhării din timpul nopții. Romii din cartier au luat această decizie ca urmare a unui incident petrecut în cartier în urmă cu 2 săptămâni. Atunci, o familie de romi a fost sechestrată, bătută cu sălbăticie și obligată să cedeze banii obținuți în străinătate. La acest moment, nu este încă stabilit dacă poliția Tândărei avea cunoștință despre existența patrulei sau dacă a aprobat activitatea ei. Reamintim că în această perioadă, romii din Tândărei se întorc acasă din Europa pentru a participa la bâlciul tradițional din luna septembrie. De la Slobozia pentru Europa FM, Adrian Panait. Funeraliile reginei muzicii soul, Aretha Franklin, vor avea loc pe 31 august în orașul său natal, Detroit. Ceremonia de înmormântare va fi departe de ochii publicului. Fanii îi vor putea aduce un ultim omagiu la Muzeul de Istorie Afroamericană din Detroit. S-o ascultăm pe Sonia Teodoriu. Greater Grace Temple, biserică din zona de est a orașului Detroit, va găzdui funeraliile regretatei cântărețe. Având o capacitate de 4.000 de locuri, în capelă nu vor putea intra decât prieteni, familie și invitați speciali, spre dezamăgirea fanilor care ar fi vrut să o conducă pe Aretha pe ultimul drum. Deși ceremonia va fi privată, publicul se va putea despărți de regina muzicii soul în zilele de dinaintea înmormântării, când sicriul cu trupul său neînsuflețit va fi depus la Muzeul de Istorie Afroamericană Charles H. Wright. Aretha Franklin va fi înfumată în cimitirul din Detroit, alături de tatăl, surorile și fratele său. Artista s-a stins din viață săptămâna trecută, la 76 de ani, după ce s-a luptat mai mulți ani cu cancerul. Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 6,7 s-a produs pe o insulă din arhipelagul Vanuatu din Oceanul Pacific. Nu a fost risc de tsunami. Un alt seism major cu magnitudinea 7,3 a avut loc în nordul Venezuelei, fiind resimțit și în capitala Caracas, unde mai multe clădiri s-au clătinat. Până acum nu sunt anunțate victime sau pagube materiale. Știrile Europa FM continuă cu informațiile din sport. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, echipa lui Răzvan Lucescu PAOK Salonica a scos un rezultat promițător în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor, un egal 1-1 în deplasare la Benfica Lisabona. Portughezii au deschis scorul în minutul 45 dintr-un penalti transformat de Pizzi, iar golul grecilor l-a înscris Amro Arda. Cel mai bun fotbalist al lui PAOK Salonica a fost portarul Paskalakis, care a aparat mai multe șuturi periculoase ale Benficăi. Tot aseară, olandezii de la PSV Eindhoven au câștigat cu 3-2 în Belarus la Bate Borisov, iar în Serbia, Steaua Roșie, Belgrad și Salzburg nu au reușit să marcheze niciun gol, 0-0. Diseară de la ora 22, Ajax Amsterdam o primește pe Dinamo Kiev, AEK Atena merge în Ungaria la FC Vidi, iar Dinamo Zagreb se va lupta în Elveția cu Young Boys Berna. Returul play-off-ului Ligii Campionilor se dispută la 28 și 29 august. Amintim, CFR Cluj și FCSB vor juca mâine seară în aceeași fază din Europa League. Campioana ardeleană va merge în Luxemburg la Dudelange de la ora 21.30, iar roșalbaștri se bat tot în deplasare de la 21 cu austriecii de la Rapid Viena. Manșele secunde sunt programate săptămâna viitoare, la 30 august. Dinamo a rămas fără unul dintre cei mai valoroși și în formă fotbaliști din lot. Sudafricanul Mei Malangu a fost vândut bulgarilor de la Ludogorets Razgrad, anunță site-ul oficial al clubului din șoseaua Ștefan cel Mare. În vârstă de 29 de ani, Malangu a ajuns la Dinamo acum 2 ani, adunând 72 de meciuri și 3 goluri marcate pentru gruparea alb-roșie, cu care a câștigat Cupa Ligii în sezonul trecut. El și-a început cariera în Suedia, la IFK Hasselholm, apoi a evoluat la Helsingborg, IFK Göteborg, Konyaspor și Sandtruiden. Formația antrenată de Florin Bratu va primi în schimbul lui aproximativ o jumătate de milion de euro. Plecarea lui Mei Malangu vine în contextul în care Dinamo primise o ofertă mult mai bună pentru Dan Nistor din partea FCSB, 500.000 de euro plus internaționalul almanez Ceaca. Ludogoreț Razgrad, campioana Bulgariei, are în lot trei români, fundașii Cosmin Moții și Dragoș Grigore, plus atacantul Claudiu Cheșeru. Este echipa care a câștigat 7 titluri la rând în campionatul Bulgariei. Irina Begu și Monica Niculescu au fost eliminate încă din primul tur al turneului de la New Haven. Cele două românci au cedat greu în trei seturi în fața ucrainencei Nadia Kichenok și australiencei Anastasia Rodionova. Ele au câștigat primul set cu 6-2, iar în al doilea au servit pentru meci și au ratat o minge de închidere a partidei când aveau 6-5 la game-uri. Au fost egalate și au cedat setul cu 6-7, iar în tiebreak-ul decisiv s-au văzut depășite cu 10-8. Întâlnirea a durat o oră și 36 de minute. La simplu, Begu a ieșit din primul tur și Niculescu din calificări. Simona Halep s-a retras de la New Haven pentru a fi odihnită la US Open, dar a acuzat și o problemă medicală la gleznă. Competiția americană are premii totale de 800.000 de dolari. Vasile Constantin, știrile din sport. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu vreau să mai aud odată cum îl cheamă pe omul ăla care a dat penalti pentru Benfica. Îl cheamă Pizzi, cu 2 Z, ca pizza italiană. Nici o legătură cu Victor. Nici o legătură, nu. Și nici Pascalakis nu are... Este Pizzi, dragă. Portarul grecilor care a apărat excepțional. Pizzi. Nu chiar Pizzi, dar pe aproape. Onoarea familiei Pizzi. Da. Pizzi. Malangu, înțelegem că se va brânza la nisipul de Daur, nu se va mai brânza la Mamaia. Din păcate am ajuns și la punctul în care bulgarii ne iau jucătorii cei mai valoroși din campionat. Bine, e adevărat că nu au nici ei mai mult de o echipă valoroasă, Ludogoreț, care domină de 7 ani campionatul. Fac asta de pe vremea Imperiului Bulgaroglac, dacă nu mă înșel. Da, mă rog, au avut o perioadă, la fel ca noi în mijlocul anilor 90, când străluceau și la nivel de echipă națională. Amintim că cea mai mare performanță a fotbalului nostru este sub tot, sub cea a bulgarilor, totuși, pentru că la campionatul mondial din 1994, unde noi ne-am oprit în sferturi, ei au mers în semifinal. Domnule, și la asta ne-au bătut până și Hagi al lor e mai bun decât al nostru. Pentru că Stoichkov a fost și a luat și balonul de aur, a fost și capitan al Barcelonei. Vasile Constantin, te așteptăm și cu alte informații. Începe deșteptarea de vară. Bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. România.